Ja, maar dus, ik ben ook hier weer retour, de Radio Armada. En ja, jammer jongens, die Salon Nico, de Griekse station, dat geen doordrijden, hè. Ik wil niks aan jou, Frank Boog, bedankt even, hè. Mooi dat ik een overeenkwam met de Grieken, hè. Maar, ook Dave bedankt, ook de Franco. Ik denk nog een keer weer proberen, hè. Jammer jongens, gisteren seizoen is ook wel niet doorgekomen binnen, hè. Volgens mij zat er iets eerder op, maar ik weet het ook niet. Maar je draait door, hè. Maar ik ga je sluiten, groeten allemaal, tot de volgende keer. Dit was in Radio Armada. Radio Babylon in Musselkanaal, ook even bedankt voor de reactie. Station in Musselkanaal ook in bedankt.